aquí. Sí, ho entenc, ho has fet. I tu m'ho has fet, ja, ja. Ocho vato. Ayo, barang matur. Sepindah kula pengin sumrat kawontenanipun kaldanan, kaping kali kula badhe matur. Nek bojo kula ta isi mah kula niki. Meteng. Bojomu meteng kok matur aku. Meteng apa? Meteng nggih 3 wulan nanging dipun beto kalian sapa? Duk. Sing gawa sapa? Nggih putra panjenengan. Heh? Putra panjenengan. Di beto kali putra panjenengan sapa? Ingkang naminipun sapa? Gembong. Sapa? Kiswara. Gembonge kalajengan ya menika Raden Kiswara. Kowe wong desa ngerti tatanan. Nanging nggih pembangunane sae ngen kula. Ning kowe ngerti tatan. Dereng, kowe mitnah wong kuwi yen ora ana buktine kowe bakal kena paukuman sing luwih abot. Sejinipun wonten kok Ndara. Sejine sapa? Kanca kula menika. Endi? Kowe nak anu rene, ya wong kok ketang ning kowe ndak po anakku ta putraku sing jeneng Pangeran Kiswara nggawa bojomu sing aran sapa? Arane Gemi. Gemi. Nggih. Apa kira-kira wis babak? Bapak kok ndak sak level. Yen an bojomu digawa anakku. Nggih, anak wedana paling gak kuwi sing digawa kuwi kenya ingkang Sulistyang Warna. Ngerti bocah ayu sing kinis-kinis. Apa bojomu semilih santen? Apa bojomu wis ayu banget kok nganti digawa anakku? Kok aja layu-layu lho. Lancar. Najan to bojo kula mboten ayu nanging medal lutuwe. Ya medal. Kowe aja ngino marang wedana kirun. Mbet. Loka yen anakku nggo bojomu. Nuwun sewu, Durdana. Yektosipun garwanipun adik kula menika ingkang asmanipun Mbah Gemi menika pancen dipun. Aja dolanan. Dipun beto kalian Mbah Gemi yo Mbah Gemi. Mbah Gemi menika dipun aja sakar pege. Timbalana putramu. Kiswara. Kiswara Kistara menika Kisbandia. Kowe yo Kisbandia kowe. Kira-kira apa wis tep yen putraku ki nggawa bojomu? Apa wis matut? Gagas, dipikir. Dinalar. Dinalar. Putraku sing bagus e kaya mangkene yen gawa bojomu. Kuwi kira-kira apa wis cocok? Apa wis lumrah? Menika lak kangge cocok lan mboten wong menika haus kok. Haus nemen mboten mitik mikir api apa elek. Kowe tak arep kowe tak anggap kowe ndak apa marang putraku. Mboten yen nganti putraku kingko ora ngendika ora matur yen gawa bojomu. Nah. Piye ta? Tenang. Iki peranatan kawedanan kene iki ora ben-ben. Yen ana wong fitnah marang pawongan sing kuwi ora kabukten ana ing pengadilan ing kawedanan kena pidana. Dihukum gantung mawon. Ngerti? Kistara. Tumindake kakangmu piye? Sae. Sae. Matur sae ngono lho, nggih. Sae. Nggih, sing apik malah iki kok. Sing apik malah iki. Kowe aja melu ngono. Di putrane. Tak senenono tak cekel anak-anakku dhewe. Nyapa. Sopo? Ora melu amat sini. Tuh, kesu. Nyapa ra iku ning guyu. Piye? Nggih. Atem niku apik. Nggih, nek sae ngendikan sae negos nek awan nggih awan mung kabeh iki saiki iki perlu transparan kok. Transparan ya apa? Eh. Putraku piye? Nggih, saiki mawon mboten tumindak menapa-napa. Apik. Sesuk. Rong rial kanggo. Nggih. Matur sembah nuwun. Tara. Nggih, Romo. Cukup meneng. Yen ana apa-apane kakangmu, kowe aja ngendika apa-apa. Calon tenang. Genteni palunggane Romo. Ngerti? Kowe iki aja ngetuk, aku aja mbok ketep iki. Hei. Sae ngaku dilanen. Balik. Mboten, Ndoro. Halah, halah. Kok awakmu mbok kemuwata iki. Iki jenenge ketok lho. Hei, kuwi jangetne iki lho. Kuwi jangetke. Nggih. Kowe matur. Nggih, okay. Lha matur menawa pengenalan ke swara enggak bojomu? Nggih. Okay. Nganti ora titenan. No. Ki Sora. Rama dawuh kudu dimedhangetke. Atos-atos to Kang Mas. Anu, lah atos-atos Ndoro. Nah. Atos-atos empuk-empuk. Atos-atos ya hati-hati lho. Ayo hati ya empuk ngono lho arep. Pengenalan ke swara wae bener. Pangeran Kesoro. Wonten dawuh Rama, apa bener kowe nggo garwane sing jenenge Bagyo? Pancen kula aken iku lho beto Rama. Jenenge Kemi. Inggih. Haryamu yo. Wonten dak ora. Suarane ora padha ngarep-ngarep. Lah suaramu kaya mupayat. Matur waloko nggih. Statusipun kula menika mboten beto. Kawonipun. Lah, ora nglarak? Mboten. Ora mrakoso? Mboten. Ora mrawoso? Mboten, Rom. Tenan? Saestu. Kuwi anake sapa to, Bu? Bagyo. Wirang. Nggih. Kowe nggawa bojone Bagyo lho. Mboten, Rom. Mboten saestu. Tenan? Saestu. Ora ngucemake Rama. Mboten ngantos kula ngucemaken Rama. Orang larak bocah wadon jenenge Gemi. Mboten. Ora, mboten. Kru. Nanging kok. Hukum mawon niku. Mangat. Mangat. Mangko aku mbok dipok. Nanging estunipun, nanging estunipun rakyat kula. Rakyat kula pun Gemi menika. Rakyat kula. Rakyat. Rakyat. Hei. Piye? Engkang Gemi ngapa? Dipun beto kalian menika. Kowe ndak kok. Iki sing dinakwa. Seksine ana. Wonten sapa? Mertua. Mertuamu? Nggih. Ya nek yen keluargamu ra ngewangi kowe. Nah. Aku ora bakal percaya. Aku kapan go bojomu? Ya, ngenane ngene lho, malah bojomu sapa aku ora ro kok. Oh, kelo rasane ora ro lho. Ora gitu. Nggih. Anda amun di? Tenah ini. Masu, dukung di mana? Dawuh Ndoro. Ana pawongan ngaku-ngaku bojone jenenge Gemi jere dilarak karo putraku Kesoro. Sinten kang matur? Wong elek loro iki. Jeneng Bagyo. Kowe ora ngilu. Kowe ora ngilu. Hei, iki lho. Kamburi kaya sing lanang kaya kowe iki bojone elek. Kok Gus Kesoro nggo bojomu? Ro. Bener apa iki temen kicuk? Nah. Tapi kowe kok lambelani blas to, Lek? Lah lambelane aku nalika dijumpa aku ora ngerti lho. Nggo wadah-wadah kampung ramene kaya ngono ki mrene kadang ngono ki mbok lapore nyang munyuk iki ora kok. Gus, munyuk sapa? Aku ora ngerteni sejatine piye kedadeane aku ora ngerteni. Ora kicuk. Nggih. Omongane wiwit ngadep marang pendane ingsun kaya wong dreming. Kaya wong ra waras. Wong ngombim. Sapa kowe? Ora. Pastake menawa Bagyo iki mung pengin ngucemake asma kademang aku. Saiku pengin bakal wak swara supaya wedana kirun lan putra-putrane kena difitnah. Digawe ala. Mergo besok yen kawedanan kene aku slengser putraku reset dadi. Tatamku badhe damel. Kacunipun para kalalit. Mbah ingkang rayasa perkara iki. Kula mboten nika sungguh-sungguh. Soale tu saestu. Saestu bojo kula ikal. Sing beto nggih. Ora iso aku ora kenal karo bojomu. Bojomu digawe pengerti. Nggih mboten nanging marang tuwa kula. Ora gitu. Dawuh. yang diterus-terus iki ora ana rampunge. Gandeng pawongan iki swani. Lanyo-lanyo lelonyotan ngendelake lunyuning lancine satemah gawe dukaning sun. Teges wis wani mancai dawuhku. Ngerti pranatan kawedanan iki. Sapa pawongan dakwa pawongan sing ora kabukten pidana gantung giman. Aduh. Hei. Bondo. Panjenten panjenten. Usul nyuwun pangapunten, Ndoro. Anu apa? Aku digantung, Lek. Terus piye? Gantung. Nang ngantuk aku digantung kuwi aja riwariwi nang isorku. Gini ya, Pak. Ora Lek. Kenapa? Kira gantung ini, toh? Angin. Mengisor. Gak betah kok. Wis bak, wis yo kuat-kuat netah banu nang. Lagi yo. Nggih. Seret, jopo, ayo, gantung. Kemana? Ya, lakon. Loh, dan kapua. Hei, saya gantung kau, hei. Ayo, ayo, ada kesuwen. Kenapa? Ayo, ini loh. Kowe iki gantung iki kowe. Mangkat to. Ayo, aku nang mbak. Kisworo, Kistoro, lan kowe. Sama kaya kaca aku kek. Sukotong. Kaca. Wonten iki balikan baru. Ben dadi tontonan ing alun-alun. Menawa wong wis wani mancai dawuhe, Wedana Kirun hukumane pidana pati. Tonton diwarake marang kawula. Kon nonton giman digantung mekaten. Ayo. Sing kaya stabil tau. Ngerti? Kabeh wis mangerteni. Ora teges aku kejem. Ora teges aku mentolo. Ing ngene. Hukum tak jejekake. Ngerteno? Aja dupe aku dadi demang. Biyen disepelekake. Sawise aku dadi wedana, kowe kudu manut marang pranatan ing kawedanan. Dikena kanggo patuladan. Sopo sing wis wani ngupik-ngupik kapribadenku. Jeneng-jenengake gandeng jenengake marang palumbaku. Pidanane pati kaya gimana? Sopo sing ora trima? Sopo? Kula. Kula tetep ora trima. Aji. Ora trima mung kendi. Nek pidanane giman niki wis dianggep laras karo pranatan sing ana. Niku kurang trep. Kurang trepe nggih. Ning kula iso ngarani nek panjenengan midana giman iku tanpa nganggo landesan pranatan sing wis ana. Niku jeneng sampean ngadili kaya dene kebo mlumpating palang. Dadi lek ngadili perkara niki tanpa nganggo pranatan-pranatan sing disarujuki karo kabeh para kawula. Niki menganggo pranatan sampean dhewe. Menganggo tatanan sampean dhewe niki. Arep aku nganggo pranatanku dhewe, karepku dhewe, ngopo? Lho kok ngopo? Kula niku kawula sing padha melu jejegake pranatan. Yen kowe ora sanjek minggat to. Minggat. Ora ana bumi sacengkah ing kademangan kene kang. Minggat nggih purun. Ning larae si giman iki kudu diuculi saka pangkat napa derajat napa pangkat kula namung lurah. Lurah ning kula duwe hak sing yen kowe ora trima apa pengen digantung kaya giman? Digantung yen ora digantung kaya giman apa kerismu ning ngarep mancep para wong. Wis sampeyan dhewe tau wong kok. Lah ora, iki demam. Kowe ngerti ora yen kowe ngelih papan pau kuman? Ngerti. Yang ngerti plese lambung gue matur bakal ngopi dono kok giman saat niki sampean iso ngaras iso kondo iso mikir mesti ini sagap yang perkara niki ayo tot podo diteliti sing kanthi permati diteliti sing sak bener-bener padune orang di anak kaya anakku Kisworo, Kistoro. Alah, Sukoco, bagus-bagus anakmu. Heh. Sampeyan kula wae ngerti. Bagus niku ora ning rupa. Ning bagus niku mergo saka budi pekertine becik. Alah, ora enek wong gandul wis ngedok kek bojone sapa kok bagus men kae. Kok bagus men kok enek kae. Kae budi pekertine sapa kae? Heh, ngoten. Ane ku jeneng sampean leh mikir ki mung didelok saka njaba ora saka njero. Wis ngene lho Mas, nek kuwi rasa rujuk ya ta. Timbang ape ngabangake kupingku. Luwung kuping sampean sing abang. Dina inggil perkara kowe. Napa? Maju le nek kowe anu. Aku mangke peh mau aku ngalah mangke pane. Ayo. Monggo. Sampean sing mateni kula, napa sampean kula pateni? Nek jane mboten ngeten iki carane ngadili perkara niku. Saing pradata ngadili perkara niku siji kudu ana dakwa saksi lan pambila. Serejet iki wis rampung perkara pradatan, wis kari nindake pahukuman diputusake ning urung gelem mlebu. Monggo. No, urung tak laksanake. Monggo. Dimantokke. Golek ana mbakmu buyut. Takono jenenge buyute sapa? Mbah buyute sapa jenenge takono? Wis apa duwe wong kuwi biyen wong Bambung kok. Ya wong Bambung ya duwe, Mbah. Nek yo nek dipeling ki yo sing genang ngono lho kemarin mati digantung ngono lho. Monggo, Mbak, mun terusan nangis ya apa ditangisi. Keadaan koyo ngene. Ya ngono ta, Mbah. Aku ya tegal. Kok malah mengkiri cak. Lah aku ora ngono ya mengkiri kok lah digantung-gantung ngono lho kean. Lho umpane opo-opo nek langgang dituthne ngono. Jowo ya dek ya. Engko nek dituthne plek rene. Eh, Nita. Iya iya Man. Wes pe peser apa Man? Eh? Pitik mukae piye? Hmm? Wedhusmu piye? Yes, mulai dina iki. Heeh. Pengen yo pesiku sak mene ya. Iki mbokmu kaya arep mati kabeh. Malah gawe dosa kowe iki. Kok malah ngisuh kaya ngene iki. Ayo. Tambahi dosa kowe. Kasan bapake pesen apa? Man. Man iki bapakmu pesen. Ya, aku pesen lho ra. Nak kowe engko mati tak paiti 1000 nggonen tuku dawet ya. Nang kono nak ngelak ya, Mas. Kone apa nek babel. Wah, dhewe ora tau rono, dadi jajal ta rono. Ya mbok nek jrangkonge iki sok dadi. Oh, bongkok babel. Lah kok lek modal tuku dawet. Mbok e pesen apa? Wis mati welengku ya Le ya. Nggih. Aja pisan-pisan kowe teko. Sik, apa iki? Apa ambune apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Yo, apa? Kowe. Kowe ta man. Apa? Ora di jantung lho lek kowe kok wis ngejos kono iki lho piye? Aku lek sama masuk angin to. Nek digantung iku baru jos ngono. Man, digantung urung kok ya kowe iki. Terus nomormu umpama sesuk bledos nang piye maneh sesuk bledos nomormu ya. Terus kupone piye iki? Kok ngene ae kan krowokno kubur aku. Susuk nang kok tak klangge. Opo kuwi teng lho. Ayo. Yo, hitunge murah iki, Cuk. Yo, aja ngadi kok. Eh, duale ya. Eh, kalau ping telu, tarik. Eko, meremo, meremo sik ta sik. Meremo matamu. Kata sik mata-mata. Nek ana mentolo iki meremo. Aku mentolo, mentolo. Oh, mentolo berarti tega kowe. Wah, ah, wah. Ora apa-apa iki step kok. Karane wis makin keong e, Man. Ngaduman, ngadati. Mang, ngene. Usantuk jauh seorang usah dalam kanjeng Pedono, giman hukum gantung Eko, Dwi, Tri. Yang nyaruwus, aduh, koyong ini, ruang ini gelem aku. Iya toleh. Koyong ini lek rasanya mati. Marang gimana? Saya rasanya mati gini. Wei rong mati, gantung mati. Wah urung dah. Dorong, mulanya kok anyep. Kang kowe jejak simbok barang waktu ini wes mati. Topeng setan kowe. Topeng setan. Senyelamat aku kowe ya. Dan rene ta? Matur nuwun. Nah. Hei, aja rumah saya senang. Bentar, aku rasa dada. Ono pawangan ini senang topeng mani. Murung ake panggantungan itu gimana? Sopo? Ora perlu kowe ngerti marang aku. Iki jari anan. Nanging yen kowe sida ngukum gantung marang si Giman, kudu sapa-sapa musuh menanging aku. Hei, betul gitu? Hei. Tetelo kowe saswi jeneng wong dupeh kowe duwe panguwasa banjur kowe kumawasa. Dupeh kowe duwe wewenang banjur kowe semenang-menang marang kawulamu. Ora idep kuwi pranatan ing kawedananku. Yen kowe wani murungake gantungane Giman. Ayo, Giman dosa. Giman luput ing kademangan kene. Kuwi mergo kowe sing ora ngerti. Mergo sira gedene katresnanmu kang tumrap marang anak saiki kowe nutup-nutupi pakartine ning anak, nutup-nutupi marang kelicikan sira keluputan ing anakmu. Apa kowe iki? Ora karepku ngono ben oleh kene ben oleh angin, kono ben isin lho. Dheweke nuntut kepengin njaluk baline si Gemi mergo kang dilarak dening anak. Aku ora weruh Gemi ana ngendi? Gimat fitnah marang keluargaku. Ngrekayasa perkara iki satemah anakku didakwa nggawa bojone Giman. Ora ana buktine. Apa perkara iki kudu tak buktekake? Buktekno. Gimun? Dem. Gemi satemah meneh. Iki. Sukojo. Ki keluargaku. Nah, Gemi keluargane Giman. Ora bakal kowe ra ngene. Giman kowe gamblang coba rungokno. Gemi, kados pundi? Kowe bisa tekan kawedanan iki jalarane kepiye? Ngomong sing terang. Tuamu bak kuwi marang tuamu. Ngomong ana. Sapa sing gowo? Sapa? Sing nyeret kowe sapa? Saderengipun nyuwun sewu, Nggih. Ya, ya, ya. Menika leres putra panjenengan? Putraku. Lah nggih menika ingkang ngeret-eret kula. Ora mungkin. Dilarak kok ya. Kowe sing ngeret-eret. Mriki jarep iki Bang Minggu boten lincah. Nah, Kestara, ayo. Mangko dhisik. Apa bener palapurane Gemi? Jadi harus mekaten Romo. Mekaten piye ta iki? Mekaten. Kowe iki nutup ana kakangmu. Sing ape malah iki lho sing ape. Kowe iki nutup ana kakangmu. Lah pakatipun kakang Kesoro ya kados mekaten. Wis cukup menang kowe. Ora bisa. Arepa ditutup-tutup ana, kowe kudune mangerti marang watake si Kestara lan Kesworo. Kestara kae bocah kang kena dipercaya. Nanging Kesworo iwadene tumindake tansah nyeleweng, kowe jer wong tuane tansah nutup-nutupi. Hei, Kirun. Iya. Yen kowe kepengin sapa? Didana. Pengin ngerti. Aja nganggo kerja. Ayo, yen wani adep-adepan karo sawangen aku sapa? Lan iki opo? Loh!